بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. سورہ فیل اے ذکر کا سورہ ہمزہ پسے او نزول کے پس دا سورت کافرون نو سورت ہمزہ چه دی نمخ کی سورتو اگی کی زجرو اگی ناکار عملونو سرا داگی باغیان و خلقو دپار چه اگی با قسم و قسم کارو نکول عیبون لطول اشاری کول او دغسی لعن تعن مومنانو باندی ندی صورت فیل کی اگه خلق لا تخویف دنیاوی ذکر کئی چدا سی خلق باندی دنیا کیوں عذابون رازی لبدی اصحاب الفیل باندې چراغ دیمه دا چیرې صورت کې دنیا پرست حال ذکر کړو او حال دا ویداو چې لویو تکبر دې صورت کې وي چې ترقی کوي ها ترقی دا چې د دین مرکزونه روانې هغه مخکې صورت کې چې ذکر شوا خدایي خپل عملونه او بد لیکن دې صورت کې وي چې اوس د دین مرکزونه روانې دې ته ترقی ویل شي کفر کیا او پا ظلم کیا او دریم اداوان چلتا داغی قبائح بیان کرل او دی صورت کی عاقبت بیانی چسوک دا سے عملو نہ کئی ہمزا و لمزا داغی عاقبت بدائی لکد اصحاب الفیل سلورم داو چې هغه صورت کې ویلو جمال جمع کوي قدینیت باندې جنما له اخلدا چې دې مال پوج باندې دې دنیا کې ژوندې پاتش محفوظ وشي نو دی صورت کې وی چې د مال د وجه نه خلق هلاک شو تاسو مره مالدار خلقو د یمن چې غیزان سره څومره زور او طاقت راوستو نو همال ور سره وکنه نغیه خو هلاک کړل نغیه د پاره مال سبب د هلاکتو ګرځید د بقانا او پینځم دا چې دا وی اعمال قبیحه بیان کړو دې صورت کې او تنم کې هو د کېد دا دې ټول ارسمره کارونه چی کنا دا کېد دې دا چل دې او منسوبي دې حق پرستو ته دا حق مقابله کې دا زدام مو چې دا وی صورت په اخر کې ویلو لينبذن في الحطمة دی به ورزول شي په مقام کې چې هغه ماته اونکي دي نو هیڅ دنیا کې وګوره دنیا کې غیر الله داسې عذاب ورکړي چې ټوله مات کړل ټوله دل کړل دا غیر لپاره په دنیا کې حطمة موجود شو کنه دا واقعیا د نبی علیہ السلام د پیدایش نه 500 ورځې مخکې شوی و او ډیر مشهور و عربو کې داسې تواتر تر رسیدلی و نو ځکه الله رب العزت علم تر ذکر کوي چې دې معنا دای چې توینې نه نه خو چالي ځنه دا وی هډیر وښیو په دې رضی د پارالم تروای چې مراد څنګه علم دی یقیني چې دا واقعا دومره مشهور و عربو کې لکه بسترگو چی یو شیخ کاری خواه ناغ داو چی دا دا یمن خلق و عیسایان نجاشی بادشاو او داو گورنرو پسنعا کی چی دا غنم ابرها بن اشرم بن صباح هغه په دغه صنعا کې یو محل جوړ کړ خپل عبادت خانه چې عیسایان جوړي ګرځوته وي د جوړ کړه کله یې سنوم یې ولکه خوت اړیر ناشنا محل او نجاشی ته ویل کل چې دا مې دې لپاره جوړ کړا چې خلق با حج له عرب ته نزي دلته و راضي د بیت الله مقابله کې جوړ شو چې د خلقو هغه توجه د بیت الله نه دې په لاره والی یمن تا صنعا تا چه بس حج باوز دل تا کیگی ایو قول داده چه کلا عرب خبر شو چه دید آزای دید پار جو کلی ایو سلی چرتا ده کنانا قبیلی نلالو نباقی کی قضای حاجتو که لیٹرین کارتی نواغستو از ویم قول داری چی دی عربو یو قافله چرته تلیوا او دغه ځای خوا کې شپته رولا اور بلکلو هغه چې سیلاراله نو اور واغستنالتا دغه محل ته ناو سوځید ابراه تاسو کو چې دا چا ودا دا عرب قوم دی نو بس دو سوگندو کو چیز بحال صبریگم چی زداغی اغا دا حج مرکزو چی بیت اللہ و توی اغروان کم اسا بڑیر لوی تعداد کش پیتو زرو پوری اغا وقت کی لخ کری زان سرکلی حاتی یا یو خاص دا برها جغیت محمود وی او دویم قول داری چه نورم ورسو یا دولسو یا زیادر سمونه چه دا دیگه زمانی تینکو نو دا غلوی طاقتو پا آغا وقت که قبل چه سره نوم دی سره پا دینیت را روانو چه دا بیت اللہ بروانو خلق خو خپاو عرب ذلا کور بولی روانی نو یمن نا خلق راواتو دزد مقابلی دا پارا چنی پریدو لیکن اغیر طول اوال تابیکلو از اغا مشریونیو زو نفر احکم اوکو چی دے قتل کے خواغو ہوئی ابراہتا چیز ما پا قتل کی تالا فیدہ نشتا ما زان سرکنو زبطاتا دا عربو قبائلو خیمہ ما تا دا قبائل قمالو نو بس پرے خور بیا چی راتلو راتلو نو دا خسام قبیلین خلق راووتا او مقابلی لا چی اللہ کور باروانی منگ بین پریدو جنگو شو اگی هم کمزوری کلو مغلوبی کلو ادا اگی هم شریونیو حکمیو کچی قتلی که اگو توی ابراہ تا چما تا عرب و لاری معلومی دی بل چاہتا نا تا تسپتا دا ناگی دیو جن اپری خود بس چراورا سیدونی دیشو حرم تا حضر نبی علیہ السلام نیکو عبد المطولیب اگو اخ مشرو دمکی معظمی او دا حرم اگو تا چاوی چستا دو سو خانی نیولی دی سکا اگی چی بس منتنو نیول بے خلقیم نیولیو عبد المطولیب تدید پار راگی ابرا سره ملاقات کو خلقو توی چدا دو دی وقت کی دا عرب و مشر دی او دیر معزز کل چه اولی دنو متاثر شتن ابرا چه عبد المطولیب پولی دو دا غفل زینا دا کرسینا کشو او اگه کینو پا آغازه بانده او بیتی نا تپوزو که چه تسنگ راغلی اگوی دو ما او خان دی دو سو تانی بولی دی دا غیل راغلی ما اب راواتوی چه را ما او چه تولی دی نو ما دو ما پزلو کستا دیر لوی قدر و عظمت راغی اړیر متاثر شوما او چې خبره دې وکړه نو اوس مې دسترګو نه پریوتی ما خو یې چې ته به د بیت الله ته پوسکې چې هغه د الله کور دی او تاسو په هغه باندې راځم یې نو تاسو د بیت الله ته پوسو نو کوم د خپل خانو ته پوس دیو کو عبد المطلب وتوي چې انا رب الابل انا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه زدو خان مالک ما زکه تاسو کوما او د بیت الله مالک شته هغه به بچکی کنا هغه به مالک نه دی بس اغلی و خان ورکلو مکی والا و اغی خلقوم سو مشوره جرگی کولی خو عبد المطولیب و توی چنا ده دی مقابله گرانه ده اسی زان متر تباکوه و بس زیده غرون توخی جینو عرصه چی کیگی وسو منگ ده دی مقابله طول قومون ازان سرکلی دی بس اغی غرونو تاو خاتو ادیخ پلکار شوروکاو انداغداو چی ددکم حاتیو اغا کیناست بازوی سوک عربیو ډیر په خيار نو هغه راغې او حاتی ته په وق کې وي چنکا فی بلد الحرام ته خو د الله په کور کې بلد حرام کې دا مقام معظم ده ار دې مقابله مکه تباب شي الړ په منډه باندې وق کې وته دا وې کړه بس هاتی بیا نه خوځیدو زینا دیبا پاساو نو چې یمن ته به ول مخکړه نو منډي به وال چې شام ته به ول مخکړه نو منډي به وال او چې بیت الله ته به مخامخ کونو کې وناستو ابراهو لګی داو د دې هاتی چې کوم سړیو زموار نو هغه ته زور نه وکړه چې دا تاسو څنګه دې ساتلې دی او تربيت دې د کړې چې غاړو پل نه اخلي تاسو څنګه تا دی پاره لګیاو غاړه وتاون خطو اذی کې مرغېره شروع شوې سمندر د طرفنا اریوی مرغی سربدری کان یو مخوکا کی او دو پا پانجو کی دا چنی دا دانی امرا او غب ایک چکی خود پا بنده باندی نو بنده بازمکی سر لیو شو بس یا بنده و یا بنو اسی با آغازی لون غنتی شو دقا سی حاتی ام سوک تختیده سوک حلاک شو ابراهام وی اسبان سور شو تا واپس نپلار بطینا دلاسو گوتی پریوتی دخپو گوتی پریوتی بیاتی نداز لاسونا داسه هر چې ویرا سیدا خپل صنعتا نو تاسو سینه پات شیوا اول ته کی سینه او چاو دا ځل تیرا پرې وته دا سیدا سره سو وزیروم راغلو ابو یکسوم هغه مو تخته دا دورا چې نجاشی ته ورسید هغه ته واقعا بیان کړه چې داسه کار وشو تبایو شوا اوز چدا کسی او تاوکلا نمرغی پی دا پاس او دری دا اوکانی پی ورخلاس کن ناغ دا نجاشی پا مخ کی او بشو دا تاریخی واقعا نبی علیہ السلام دو پیدائشنا 50 سورت مخکی دا قول راجح دے سحیلی لکلی نور اقوال بگڑیر سوک کلونی آدی سوک سو خدا صحیح قول لے چی 50 سورت مخکی او دیکی دا پیغمبر عظیم الشان شرف او عزت بیان شو چې دا غو پیدایش نمخ کې الله رب العزت داسې یو معجزانه واقعا او تاریخی حادثه وکړه چې راتنو د عرب ډیر عزت او ډیر نوم په دنیا کې شویو نو صورت خلاصه دا چې الله رب العزت وی تسلی ورکړي پیغمبر ته چکار سمرا زور دے طاقت تے مقابلہ کی واللہوے تباکی او صورت کی تعلیم دے چسوک دا اللہ دا تین مرکز روانی واللہ باغر روانی او تباکی بے اگر کاغد عمر زبردست طاقت وی لوی طاقت وی لکا حاتیان دا وقت لوی طاقت وخا دا زمانه ټینګ کو نو الله رب العزت په والا دا سه ټول پیدا کړي چې داګه مناسب وي ټینګ خو په بل سبا باندې نتبا کی په بم باندې الله ولا بمونه جوړ کړو چې الله وی دا سه کانیو چې اب جهنم کې پاخ شویو ناغی که دن نورو کنه لکه بام که اوری کنه خواه چه خلاص شی نوسر سدوله کی ناللہ غیل دست علاجو کو دا عذابی اولا تیار کو دا غصی تعلیم دے چه اللہ حق پرستو توی یری گئی ما کس دا دشمن دیر زور آور دے اور دیر مضبوط تے والله باید معمولی غنتی عذاب سرا تباہ و برباد کی دخو اللہ یو مثال بیان کو نور دغا سے پہال زمانہ کی د دین دا مرکز دروانولو دا پارا دا حاتیانو پشانتی غٹ غٹ سار بسار بخلق روچت شوی اللہ غید پارا مقابلہ کی دا سی وارو وارو خلق پیدا کرده کمزوری کمزوری خلق پیدا کرده او اغیه دا اغیه دا لاس نتبا کردی خواه لکه دا جالوت و دا توالوت واقعه و گورا داود علیہ السلام ادا سی آره زمانه کی دا قرآن دا اغیه نتعبیر کرده پا علم ترسرا چه دا علم ترا مانا عربیت کی سیبوی وی تنبه زن خبر که کنا تنی خبر چه او سلی تووه کنا چه تو دینا نی خبر دا دی واقعانا وی دا خود پو دنیا کی مشعور دا نور دا رویت نمراد رویت بسوری نده چه گنی بستر وی سوکوینی رویت علمی تی نمراد ده چه دا خبر یاده که دا دیره دا مطلب خبره دا دیره دا عبرت خبره دا دا یو تاریخی واقعه دا یو مثال دا حق و دا باطل دا سی مقابل رازی خواه بیا و سره کیف اویلی کیف فعل ربو که دا سی ندوی چی ما فعل ربو که ځکه یو کاری یو داغی کار کیفیتی او نوعیتی او طریقی نو اصل عبرت پاگی که ده کارو نخو کی گیا رنگا و بعضی کار داسی وشی چه داغی دیر ناشنا حیثیتی او دیر ناشنا هنگامی نو ځکه کیف ویلی خواه چې د اصحاب الفیل په دی واقعیا کې سن آشنا عبرتو ندی او بل ردیو کو پا خلق باندی چگی دا قسم عذابونا دا دا اللہ رب العزت قدرت نمانی کنور تیر شوی قومنو کی کنا کانی وری دلیو پا قام دلو تلی اسلام ناغیوی دا کانی نو وری دلی دا خود آغی قوم پا خواک غرو او آغا غر کی چرت دن لعواوا نو آغا پتاو شو دفاقی بانده کانی واری دا نوی چی دا دا اللہ عذاب داوی علتا که داگا سی چلو شو اگی انکار کی دا دا سی کارون نا معجزات تا پیغمبرانو نمانی کنخا نو ردیو که چی دلتا که بسط تاویل که چاو خلقولی دو چی مارغان رالو تا داگه نبل سو جوڑو لشی خلقولی دو چی اغی سر بکانیو خلقولی دو چی بکم یو باندی بکانی کی خودو ناغبا اوبشو لکه دا برب پشانتی نو دیکی با تسو تاویلو کی دادا سو واقعا دا چی دیکی تاویل نکی گی او د لیدو کسو سره تعلق ساتخ او بل داري چې كيف فعل فعل دا لفظ راوړو قران کې اگر ک نور راضي ذاته جعل هم راضي او صنع هم راضي ولیکن دا سه لفظ چې هغه ټولو ته شاملي اغا صرف فعل لفظ دیکھا اغا صرف فعل لفظ چه اللہ دیکارتا و گورا چه حاتیه که نو اغا بیانش خوزه دی نبی علیہ السلام چه پشپگم کال ده هجرت خوب لی دلیو او سوار لسو کسانو سر راروان شو چه عمره بکو حدیبیه مقام تر اول رسید او د نبی علیہ السلام آغا اوخا چوا قصوا نا که ناستا خلقو تا ناشناخ کارشوا چر تا قصوا و چر تا کوڑی وال که ناستل داخل صحابه کرام برالو یو برامن نکلا خلعت القصوا خلعت القصوا دا ولي ګړډه شو هغه څه چلو شو نبی علیہ السلام پریه ده حبسها حابس الفیل اذا اغه ذات منیکړه چې کوم ذات اغا اتی منیکړو دای کی بعد اغه حکمت وکړ حابیا ذات اغه وخت سره الله ته منظور نو اغه کال سره نو مخی کال نبی اعلی عمره وکړه پا کال پاتش وکنه حبسها حابس الفیل نبی علیہ السلام یا غاتی چا کینو لیو او منکلیو چی پا غیبان دید آغی اعتمادو چی پا دیو بیت اللہ روانو نفعلا اغیلهم شامل لیخا دغه سی بیا د کانو وشتل وشتل کانو باندې بیا وشتل وشتل هغه ودا شو چې اړو پتا وونه لګی دا عبد المطلب بیا خپل زیر اولیګو عبد الله څنګه هغه پویدو چې د دې لپاره بل سو قابل نه دی زما په بل چې اعتماد نشتا زما په دې خپل دې اعتماد دی چې په عربو کې داسې شاه سوار نشتا هغه پاس باندې سور راولېږي چې توار شه دې خلق حال وګوره چې چلو شو چې هغه راغی وی کاته واپس لاړو ډېر په منډه باندې او زنګونی اخکاری دو دا علامه عبد المطلب وی چه دی پا دی طریقه رازی کل کنا مصر دیر ناشنا کار شوی او غی تناواز تپوسو کدلری ناچی ما ورا اکان رستو سچلو شو اغوی حلکو جمیعن طول تباشو طول حلاک یو پا کی پات نشتو نو باز روایت کی رازی حضرت عائشہ وی رضی اللہ عنہ چی مونگا بیا وارو گرزی دوبا داغی حاتی پاندی چکم مقررو چیو بیس دو بو خراس کا ابل با سائیس و توی دا حاتی و سخپل خدمتی آپ اکاو ناغی دوارا و ناس تولاندو آخر بے وقتو مقعدین غیوی ناس او کانی ام بیاوی مونگا یو کلو کانی جمع کلیو داغینا وارو کانی او چنی پشانتی او سری سری کرخیوی پی خوا پر جب کما جبا کی پی داری اونم لیکلیو کانا نو فعلی زکوی لی چه دا ټول کارونه چوشو چه دا مارغان و راتلل او دا حاتی بندیدل کیف فعل ربو کا حبر سرنگی کارو کا بل ربو کیوی لی دی پیغمبر تا نسبت کرده چستا رب دا سنوی چه کیف فعل ربو نا ربو کا دی کی اشاره دیتا چه دیتا تلار سفا کولا دا اللہ مقصد داو چستا تربیتو کی استاد راتلو نمخ کی دا سناشنا واقعا چطول مخلوق کی روپ پریوت دا حرم او دا بیت اللہ خوا چی بیا بچاری دا حرم پا حق کی چاپلنو پورتا کولا چی دا کارو شو بلوی اصحاب الفیل یہ ویلی اور باب الفیل یہ ندی ویلی مالکان دا حاتیان اخو مالکان ہی کنا نو مالکان دا پار ارباب مستعملی گی خوا ارباب الفیل ارباب الابل ارباب الخیل تاگی پزے اصحاب ولی ویلی دی ویدہ دکا ویلی دی چی صاحب مرګری ته وي عمر ګرتیا چې دی او دوه تنوي نو دی یو جنس نه انسان دی انسان مرګره دی اشاره یو کړ دی تا چې دی تعالی اصحاب الفیل وي نو دا هم انسانان نو دا هم اتیانو ولي مرګرتیا چې کیږي صاحب او مصحوب به یو جنس نه کنا نشاره او کلچه اولائک کل انعام او انسانان نو از کو تعالی اصحاب الفیل ویلی وی. چه داتی مرگر اینو آغاو ماتی کنا او بیا دام پکی دا چه تیو بندتا نسبت که او چا سر شناخت که چه دات آغا مرگر ری دا چا نو دا آغا چا چه آغا دادو مشری دادو استازی دادو امیری نو خلقوی ده گواره دا آغا مرگره ده خواه دادو نا اعلائی دا مانا نو چه اصحاب الفیل یهوی نو اشاره اکردیتا چه آتی دا دین اعلاو دکا قرآن و سرویلو چه بل هم اضل یہ جانورو نو هم لان دیدی ویدی کی اشارہ دیتا وا نسبت اکڑے دی باندی دا سوالو چی دی مکہ کی خلقو دو بتانو عبادت کڑے دے لا تاو منات پکیو ترو سکو ادا سنور نو چې هغه د بوتانو خلقو د بوتانو عبادت یې کول الله پاغي باندې کانی نوارول ادیبان دې کانی نوارول جواب دادې چې هغه شرک کو نو د الله حق یې نه مانو دا د الله حق دی او الله ډېر حلیم کریم ذات دی هغه کې ډېر صبر دی د خپل حق تپوس کوي خو ډېر په دمه باندې ښه لیکن د بنده په حق باندې ډېر غوسه کوي ادي ظالمان خو راغلیو مرکزی تبا کونی چه مرکز تبا شنو خلق تبا شکنو دا خودی دا عرب و مرکز رانو سمرا نقصانو بنده تا جکل سوک دا بنده خلاف کئیو اغت ضرر رسینو اللہ بیا نماف کئی خوا ویزا که پا دی بانده وارولو چه دی بندیان حلا کول دا بندیان حقوقی تبا کول داو ملدی تیویلی حلم یجعل قیدهم فی تدلیل تدیدی کارتے قید ویلے چل او چل خواغی چڑیر خفیئی رست خلقو تبتاو لگی خواب قید آگی توی چگا خفیئی تاو خفیئی نو تاو کارشی ہو ولی و تدانو مواستو وی دا خو ښکارا شی او خدا اغي ولي کاو دا حسد د وجنا دا خو هغه حسد کاو د عربو سره چې د دې نوم دی د دې عزت په دنیا کې او د دې کور دی او مخلوق راضی او دا غینه توافونه کوي او حج کوي دا خو د عربو عزت دی ندیو سره حسد وکړه او حسد خو پټ شي وکړه او څوک ویني نه ځکه الله دې تنم کې خوځو کې دا چلو پرې وکړه دا تعلیمات او هدایت په دې سورتی فیل کې او اصل مقصد حق پرست لا تسلیدا چیرېږه ما کم جن کېږه ما مثال وګوره دغه سبا الله خلق تباقی چغی راضیو د الله دین مرکز ورانی کار څومره لوی طاقت او زور خو الله وب معمولی معمولی سیدونو سره تباقی ښا آیا نګوره ته آیا نه خبر د دې واقعنا ځان خبر کړ چې سرنګي کار وکړ رستا سناشنا کارو کو ربستا بے اصحاب الفیل داغی حاتیانو علاو سران چه غوم جانورو داغو انسانان نی کنا خواب اصحاب الفیل اغا خلقو چه دیر زوری پیدا کلیو دیر طاقتی راوستیو دا بیت اللہ دروانولو دا پارا چه داغا وقت کیا سپر طاقتو نو او عیسایان دی خوار زمانه کی داز علم یجعل قیدهم حیانیو گرزو لے اغچل دی اغٹول بند بست دی پی تدلیل پتبائے کی او پا بربادے کی برباد عرصی برباد شو وارسل علیم طیرن ابابیل اور اویلی گل پدی باندی مارغان ڈلی ڈلی عبد المطلب زکر زیر اولی گو چوی ناشنا مارغی میں اولی دی دا خود ند نجد دی ند تحام دی طول علاقی غیت معلومی کنا بازو خوبا کیسے مبالغی کری دی چی مخونے دی شرمخانو پشانتیو او پنجی دی لیوگانو پشانتیوی اسا ډیر قصه ایسنو یوګان مې یوګانو دغه مرغه وی خطاطیف مفسرین ذکر کوي خطاطیف دا تو تکر کی چوتوي غازیان وتوي دغه سي مرغه وی صدوم راغټه خو نه وی انا غکانی دوم راغټو ته اشاره کوي الله رب العزت چکار سمرا دشمن مضبوطی و زمان در طرف نمعمولی گونتی اشاره پکار اما خلیل ایصبحن نازمین راویلی گل پدی بانده مارغان ڈلی ڈلی ترمیم به حجارتن وشتل بے وشتل بے دی لرا پدا سے گٹو بانده من سجیل چکوتکانیو در خاتی نجوڑ شویو پاور کې پاخشیو جهنم کې پاخشیو ناس ښکاری د وړو کې غونته د چانی عمره په جنبه کې زمره لوي زور او چی بس داغه زمانی بمونو کنه بمونه دي ته وی کنه چې ولګي نوار شي تاس ناس کې بس بین لاش نه معلومیږي نی خلق سرمومی نی لاسمومی خپیمومی دغه زه کار و سروکو حاتی و بنده و تا یو شانتی با ویویش تل دی لران پا داسه گتو باندی چه دا کتکانو نو جهنم کیس رشویو دا داغی علاجی نو خوا اگی تینکو نراوستیو اللہ والا بمون تیار کلو چه دا سراتین که خوا فجعلهم كعصف ماكول بيگردول اغيلرا پشاند بوسو خړل شو عصب بوسو توي ماكول خړل شيوي نګورا دا خو الله د مثال په تور باندې بیان کړل او مثال هغه توي چې بالکل ښکارا جاري عجبته نه خلق عبرت اخليخه مثال وی دیتا چاگی کی پٹ پنا نی آر سو کی وی نی نوچی بوسو خوڑیشی ناسو کوی نی آخو لار گیڑی تا آسو کوی نی نو قرآن دلتا تحذیب الفاظ استعمال کری ادا دا قرآن اصول دی ہمیشہ دا پارک او خبر ادا سی چاگی که دیو بنده سخت بیزتی کنه لیکن قرآن داس الفاظ راولی چاگی که تحذیبی نمرات دلتا که دا عصف ماکول نسده اغا بوسو چو خوڑیشی او بیا آپا لوگر دولیشی دایا دیخوا غشان او خشنو داتی مرات دیخوا اخلقوی نی کنه اغه د مثال شي اغه د عبرت شي ولی یو بګي پلیتی دا او بل بګي بدبوئی دا ګوره چې تازه یې نو اغه دوره بوئی نه کوي ښا الله شان ده اچ په یو ځای باندې سموده پات شي کنه او به خلق په بوئی باندې پوي شي ښا دی اللہ دا سکلل لکا غشان او خشرو چه دیر وقت شوی پیو زیبان دی او غزیبان سوکتلی نشی دا بوی دا وجی نه دا مانا دا اللہ رب العزت مثال ذکر کئی چه همیشه دا مشرکانو دا کافرانو او دا دی ظالمانو انجام دا غی خواه دی که زن کدن تا نزدی شی کنا بیوالا صفحال نشی رات دی دیر خلق چی پوئی نو آگی تپوز سوکو کی پوئی مونگ تلیو تپوز آو مونگ پرون تلیو نی تلی خوبتا یو اتا چی کینی بنا آو دا کیناستو شان نشتال اکا پوز ترویمال نیسی نو بیاوالا خلق پوئی چی داول دا دی عاقبت دای ښه چې مرګ یې ډیر د رسوایي ډیر بدبوئی تی نزی پس پیمو او ایمالو چی پکیشو دے کلیو آگا دا مطلب دے اللہ رب چیدہ سے خلق پا انجام دیر دا تبایا و دا رسوائی دا نور سنی خوبا دا مالی دا حق مقابلہ او دا حق پا مقابلہ کی دمرا دور استعمالو دمرا لوئی کول اللہ یو مکہ وگوارے رسوا بشی دنیا کی با رسوا شی آخرت خلال رہ دے انجام بده ډیر خرابي خلق بدل اقوال نشیرات له بدبوئی بدر نزی داسې مکه واخا صورت کې حق پرستو ته تسلی وا او خاص کر هغه خلق چې د دین مرکز ورانی دایي کنا زور لګی ښا یو چې د مرکز ور روان کو کنا په مرکز نشی روانولې تبر روان شي مکا ازان محلہ کوا متباکا وخا و آخر دعوانا